na lo bandenge nyoso. Elisa ndenge yo na lingio, na kokiko ebisa tena baninga. Ezali sekele anga na yo na bomba na motema. Ndenge yo na lingio, na kokiko ebisa tena baninga. Ezali sekele anga na yo na bomba na motema. Tena baninga ezali sekele anga na yo na bomba na motema. Ata balula ka elina ngaye yanga na yo ekoma etumbu na miso ya bato. Ata balula ka elina ngaye yanga na yo ekoma etumbu na miso ya bato. Kufa pona yo die yebanga na lingi yo mingi senga nyoso lingi epanangai na kosalela yo oye banga na lingi yo mingi na kufa pona yo die yebanga na lingi yo mingi senga nyoso lingi epanangai na kosalela yo oye banga na lingi yo mingi. Yo, boy, ebanga na lingi yo mingi.